موږ د یو لاس ټول جهان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي راته انګار خپل مکان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي موږ د یو لاس ټول جهان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي راته انګار خپل مکان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي د جنگ جګړو نه یو نور ستړي مونږه د جنگ جګړو نه یو نور ستړي مونږه پر موږ د سولې ارمان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي موږ ته یو لاس ټول جهان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي راته انګار خپل مکان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي زما د دنګو دنګو غرونو وطن زما د دنګو دنګو غرونو وطن د چا د لاس د وران شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي موږ ته یو لاس ټول جهان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي راته انګار خپل مکان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي د چا د لاس د وران شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي ولې ظلمونه جهان کړي را سرا ولې ظلمونه جهان کړي را سرا په موږ یې سشي ګمان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي موږ ته یو لاس ټول جهان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي راته انګار خپل مکان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي نورا آباد شول خپل سیلو نه کوي نورا آباد شول خپل سیلو نه کوي تبا برباد یو افغان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي موږ ته یو لاس ټول جهان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي راته انګار خپل مکان شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي بیا میرا غلی دی تیارې په وطن بیا میرا غلی دی تیارې په وطن زګل کمال یم خیران شوی ربا رانا د غېږې ماشومان کتلوي زګل کمال یم خیران شوی ربا رانا دغیگی ما شمان کتلوی مکتا یو لاستول جہان شوی ربا رانا دغیگی ما شمان کتلوی رتا انگار خپل مکان شوی ربا رانا دغیگی ما شمان کتلوی رانا دغیگی ما شمان کتلوی رانا دغیگی ما شمان کتلوی.